Aita bezalaxe, gizon berezia, lagun artean gozua, bertsolari fina, eta, bueno, ze, ez dakit, ze ma bertute kontatu dituzken, izu balia zamai. Lagun artean gozatu egiten zuen, noski, eta gozarazten bazekien, eta alako umore puntu bat ibiltzen ere baita, bai bai, oso gizon atsegina zen. Aitaren grinati bazuen bizkat, ez den zango aitaren maila zuen, baina bai, ongi, oso ongi. Et, baina gero ikuste zitzaion, ba, herria eta sendia eta nola maite zituen, da, bueno, oso gizon atsegina zen, da, bertzolari bezalare ona zen. Bere aitak egin zituen lanetan, hartzantzan ere oso ona, eta bertzolari bezalare bai, eta mundu hori oso ondo eraman du. Imanol, ez dakit zer nahi zinuken gehitu? Bertzu egiteko hola bat bat zin da, on ez dago doitxura gehiagi, baina esango niokena da, olako burua eta olako bihotzak denok mindu gaitu gaur zure eriotzak. Mil esker, Imanol Lazkano.